जो दिखते हो वो लगते नहीं, जो लगते हो तुम हो तो नहीं, सब झूठ है जो तुम कहते हो, जो कहते हो तुम वो तो नहीं, झूठे हो झूठे झूठे हो झूठे झूठे हो तुम झूठे। खुद चोटें करते हो दिल पर और चोट पे मरहम भरते हो, खुद से जो नहीं पूछो मुझसे क्या करना है, क्या करते हो जाए तो आवाज बदल।